Не ведаю я. Не ведаю я, кім ты спапялёны, якая крыўда выпекла да дна. Жанчыны бы нямірныя плямёны, калі між іх не знойдзецца адна. І я таксама ведаю, не тая, што зможа свет перавярнуць наноў. Ды не было ў мяне такога мая. Даруй, пакуль вяртаюся дамоў.